الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإيمان والتوحيد. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من صالحي العبيد. أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صلابي إخوائي قرتان لسربيت إيمان داراني برزو خوشويس. انسان لجياني دا ابي خاولي امانج بيت وابو اوي با امانج كي خوشي بقى ابي بلاني شي توكمو شرعي وقنجاوي هبيت، چونك انسان دا بي لجيانا خاولي بلان بيت بو اوي با امانج كي بقى، چونك بلان بو جيان وكو ريقاوا بو سيارة. تو هاچن سيارة كت سياري چاك بيو هاش بستون بيت و چي چي بيت مواصفات، بلام اگر ريقاك هل دیر بید اول ندگینه به منظر بای انسانی مسلمان با تایبتی ابی پلانی خوی هبید بو اوی با آمانج بگاد جالبر او با پشتیوانی خوایی گوره لخزمت ایوی بر ریزال و تاری امرومان دا باز لپلان دا کین لجر نو نیشانی با پلان و نقش ریگا اگه تجیگا و پیگا، چونکه انسان اگر پلانی نبو سرگردانه سرلشواوا پسپورانی بواری کومل ناسی واتا توی جرانی کومل آیتی کوملگایان پولین کردو با سی بشوا بلای هنده ایچیانوا بشی ایچیان اوه خلکان یک هند که زی پروژه ان نیا امان جیان نیا اوانا زی مردون لریزی زیندوانا بون و نبون یکسانا بی پلانو بی پروژه و بی پلانا. اما به هر حال باشه ایچ کمان هیا ام باشه دومیان اوانه پلانیان هیا پلانیان هیا و آمانجیان هیا، بلام پلانکیان بو دنیایا لدوار روشی بی آگایا او هر مصلحتی خوی دوی کسی چی خو پرستا هرچی شهاده و سیاسی و زورزانی هرچی حیتی لشهاده و سیاست و زورزانی بکاری دینه بو پرکردنی جیرفانی لسر ربازی شیطانی هر دلی بو خوم چون سرو بری خوم تیر کم چون سیاره و خان و کم و جر زمین کم پر کم چون دنیا ده هموی دنیای بره هر تیر نخوا او انا خلکان یکن که براسی بو دنیای مضبوطن بو قیامتی پرپوتن بو دنیای فیل یک دیناری هم پیلی نکر، یعنی نتوانی فیل یعنی که دیناری چند لبستینی او انده زیرکن بو دنیا امان جان زیرکا پلانی وان هی بو ام دنیای بدو سر و سی سر دروان نوعی قرجال نیه قرجال بدو سر دروان او بچوار سریج دروا بس دبر اوی هدفکی دنیای و پلانی زور عجیبی دارشتوا بلام لقیامتی بی آگای و خافلا زور بی آگای تنانا جاری واکل سارد ای خیط سر و تاری ما مستا اگر قرآن یک دل افکر باب خود عزین یا لایبا اگر دبن سیگ دادنشی بتوی حدیثی بخونی و یانشتی دل افکر باب خود مزگود نیا او انده مزگودی بلاو بی ریز او انده یعنی امانه کمال خلکان یکن لقیامتیان بی آگان که امانه زورینی امروی کمالگان خواهی گوله لباری امانو فرمویتی عوض بالله من الشیطان الرجیم آیسا و حفتانو سوره اعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل و اولئك هم الغافلون. خواهی گوله دفرمی خلق زورک مال انسو جن بدیه ناب و جهنم او انا بوخرنا جهنم خو خوای گور ظلم لکس نا کان اعوذ بالله ای بوشنا جهنم لبروی خوار فرمی او انا دلی ان هبو بلان بودل تینه دگیشتن او دلی وجدانی تیانه بو ایمانی تیانه بو تیگیشتی تیانه بو اتو هر پی بلکا کجان اما حقیقت راستیکه او هر قسی خوی د بیسته قسی بیرو باور رو ایدیا او فکر او حزبکی ور دگری یکشت کلی ور نگری تیگیشتن و لگیشتن نیه دلی شی هيا و هر وها لهم اعین لا يبصرون بها شاويشان هي اوانا بلان بچاو حقيقه الراسيه كان نابني امهم اليقوم اي برسيتي وهوارا هيشي نابني ولهم اذان لا يسمعون بها اوانا جويشان هي بلان بو جوي حقيقه الراسيه نابني هواري خلق هادشي او خلق ديكا هيشي نابستيو كانه هوايك ببن جوي دادروا بو جوي حق نابستي شاويك حق نابني دلك تي نگا لترازوی خوای گوره ده او انا بکر و چیر و نابینه سیبن ایم نابینه و امان هی دلی زور بینایا قرآنی لبره من ربعی او شدم لبرنیا بله ساوکی نابینه بلام دلی بینایا اوان چاویان بینایا بلام نابینن کر و چیر و لالن لراسی حق و راسی کانا خواد فرمی اوان وکو آجلوان چون که خریش سرو برکنی تیر کنی سرو بری خویانن هر مصلحاتی خویان دوی هر دلی خوم بو خومی توش دو خوم دفرمی بلکو اجالش لا اجالش کمتر بو چونکه اجال تکلیفی لسرنیا جاده فرمی اولائک هم الغافلون بل هم اضل اولائک هم الغافلون او انا غافلن اما انا کبدا خو زورین لبرشگارا چین یکم یان وتمن پروژه و پلانی نیو هر زیندو و لریزی مردوانا بونو نبونو یکسانا چونکه بی پروژه و پلانا چین دو همیان پروژه هیا پلانی هیا بلان بس بو دنیا زور زیرکو لقیامتی بی آگایا چینی سیمیان بشی سیمیان که زنانی کمالناسی جیای کردو توا چینی سیمیان اوانن که خانه خواناسن خاص و خواناسن اوانن که لدنیا ده هر اوانده در جین بای اوانده که و دزانن امتحان و تاقی کرنوایا دزانن لچو هاتون بوچی هاتون بوچوه در چن چینی پیشتر دانه بجین تا بخون بلام امانه دخون تا بجین بو او عبادت کن یعنی اوانه حق دزانن دنیا چن کم و کرتا بوی براستی اوانه خواناسی راستقینن چون که حکمت و فلسفه امجیانه کرتا دزانن چون که پندیان ورگرتوا لوانی که و زوریان کو کردوا قارون و سادات و شایران و امانه خواناس و دزانن ام دنیا ماوکی کرتو او خلکش که در رواه هموی جیفانی بطال و خوکفن جیفانی نیا بوی براستی اگر خوابی دا بو خومن او رگاه بگرین کوال سر پروژه و پلان یک من هبید که دنیا و قیامت بید که خواهی تیاب ناسین لبر خواه خزمتکاری خلق بین خزمتکاری خلق و خاک بین او پروژه و پلان امانه شیانه شریعت اسلامه قرآن و سنتا فماذا بعد الحق الا الضلال لحق بولاوا اتلو بولاوا هموی گم رایی هر نویشی لبنین بله ایمان دارانی بر رزو خوشویست پروژه و پلان زور گرینگا با سرکوتنی جیان چون که اگر پلان نبو او کاتا گندلی خیانت بلاو دبیتوا اگر بی پلانی ازانن سرنجامی بی پلانی بی کاری بی پارا بی دینی بی روشتی بی هموشتیک هموشتیک بیشی لپیش دابنه اگر پلان نبو بی هموشتیک بی حکمتی یعنی بی دلسوزی بی هموشتیک نبی اگر پلان نبو بوی براستی سیر لهموشتیکان وزارتی شش بنای وزارتی پلان دانان و دان راو بلام دبی اوانه پلانی راستو درست دابرجنو لپلانکان نبی با پیلان چون که لیتان تیکل نبی پلان هیا و پیلان هیا پلان واتا نقش ریگا واتا برنامه واتا چون هنگاو دنی بلان پیلان واتا فیل کردن قول برین منشکان دنی یکتر بوید به وریابین پلانکان نبن با پیلان اوانی کوا دلسوزی ام ملتن که زیاتر برنامه دادر رجنو پروژه و پلانیان هیا دوان لیده کهی که رچاوی دینی ام خلق بکن رچاوی عرف و عادتی ام خلق بکن او جا پروژه کانیان و پلانکان یان دابنین نکر رچاوی بیرو باوری خویب که هر رچاوی آیدیای حزب کهیب که چون که دوائی او پلانه لبه با پیلان کاردانوی دبه و سرکوتو نبه زرشتی او آمان بینی بونه مرکب ایسر کاغذو آجاوی لیه دروز بو بوی براستی پلان راستقینه اویا که او تا زورینه خلقه که ایم مسلمانه اوی کنوی ججنه که برو پی بله کافر بکشد داده چون که مسلمانه او تو کمالکشتی گوایده کدوه که واسه دو سر بیلدینه که لبر اوی زورینه او خلقه مسلمانه جاده بی او پلانانا همو رچای دینی او خلقبکا نکتوب چی ایدیا چی چپم بو بینی ایدیا چی لا دینیم بو بینی بسر او گل مسلمان دا بی سپینی دعای کردانا ویلی درست دبی خو پردی فروفیلوش هر دبی بدره ناخوانی بدرو روش هر دبره تو بتوی زوجر بنای کرداتی و فیل کراوا بنای دین و فیل کراوا چون که دبی اما هوشیار و بیدار بین و آگادار بین چون حتاوکو آوا کروکاسین بوار خاسین نازانین چون منده دوشن هر روشه به یک منده فروشن بوی دبی اما لهمون روی کوا پلانی درست من هبه پلانی شرعی من هبه نقش ریگا من هبه اگر نه او کاته چشه درست دبی او تا به های بی پلانی ویا ولاتش وکو عراق که لسر دریای نوتا بلام داوای ده تریلیون دینار دکا لسندوقی نقدی لسندوقی داوینی و دولتی یعنی لسر دریای نوت بی خلکان به تو خنیبون با خود قرزدار بی اما مسئله که بی پلانی ها اگر پلانت نبو حکمتک نک بیتو شوار سال سلو سوار سالش عمری بی هر بالخ نبی و هر سواده بی تنها کمال خلچک کمال لبازرگانی سیاسی قازانز دکن او انش مصلحتی ان لوی دای وکو راسی خراب لا قرآن لا آوی قرآن دار راو بکن بوی براسی زور گرنگا گرنجی بدری با پروژه و پلان بلان پلانی راستقینه پلانی شرعی پلانی کبی کسی شیاو لشوینی شیاو دابنی نک بلی ولا ما دان فلان کس لگل خو مانو لشاق بوو لجماعتی خو مانو لقسمان در ناسی هر اوی دادنیم نبابا حرمت لو بگر بلان کسی دابنی کپسپور بی لو ایشا کشارزا بی ایسان من وکو ما مستعشی آینی کدام بنین بو ایشی کاربا یام بو ایشی اندازیاری هیچی ننازانم چون کپسپور نیم لبر اوا کسی شیاو بوشوینی شیاو او کاته خزمت دکره اگر نا پلان نبو کسی نشیاو بوشوینی دادنین که بکل چی نای او کاته در انجامی چی خراب و سلبیلی دکویت اوا کاتی که دولتی ساسانی کار رو خواه یکی لزانه و نو دارکانیان که نوی بزرگ گمهیر بو بزرگ گمهیر اله که دولت کار رو خواه روی بو تبرستان لبه لیان پرسی جناب او دولتی ساسانی بور رو خواه او جوتی والای بور رو خواه لبر اوی کوا کاری گورهان دستپرد بخل چی بچو کاری بچو چیشان داده بخل که گورکان او کاتا خل که گورکا بکار بچو که رازی نبو نیکر خل که بچو کش کار گورکی پی نکرا سرانجام هرسی هینا هرسی هبو همویان لدست شو باید به او ریابین پلانی زور باش من هبه پلانی کردستانی من هبه پلانی خومالی من هبه پلانی خومانه من هبه نک پلانی بیگانه و دجمنه بینی کپی پیستی که لسر خومانو دای بزینینو او کاتش تیا ناجیح نبین باید براسی زور زور گرینگ پلانو نقش ریگا من هبه جا اگر پلان هبو او کاتا سرکوتن خدمت دلسوزی دولت چون که اگر پلا ام اسلامی ایما بدست پیلان و حالی شرب ولا سرتا و نک پلان زور پیلانی لیجر دراو هر چون که مسا سلم که سراقه نار سطحشتر بو اوی کوا تیروری بکنو هر چون کوا ام همو تیرور و خراپلا عینی پیروز اسلام داو تناند پیام مسا سلم روش باسی فتنه دکر کوا تیرو فتنه یک دید بسر امتا که درگاکا دش چندره و تیان قربان او درگایه دش چندره اندکره تو درگای فتنه فرموی دش چندره لسردمی پیشوا عمره او بو که لو روشی که پیشوا عمر شهید کرا درگاه کش چندره درگای فتنه کرای و بسر امتی اسلامی داو پیلانی منافقین و دور و دغل و جولککان و همو پیلانکان دابارین بسر ام امت دا بود به وریابین زو جار بناوی کردهاتی و جایوا بناوی دین و بناوی دین و خلق سر دبره خلق دا کجره خلق چکر نه خوشمن بازرگانی به دین و دکا د به وریا بین اگا من لی بی تو حتا او کو بوشیارو به در بینو فیل من لنکره نخلت اندرین هر سی وتی ان اما او یک سر رایپ یب کین د سری اجندا کی بکا سری برنامه کی بکا بزان فکره او ایدیا کی اما چی او چونه ول چیو هاتوا او جار مرحبا ای بکا چونکه براسی اگر پلان نبو پلان ده به بلهم اگر پلان هبو سرکوتن خدمت کردن دل سوزی او تا پیغمبری خواهم صلی الله علیه و سلم کاتی کوا فتح مکه کرد چهار دوری مکه جیرابو سر مجاهدین گربوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوجا ابو سفیان که هنا لشونش تنگ بر داینا هموس پای کب بتنچی بریز روشتن بوی بزنه که سپای اسلام زوره اوجا فرمانی کرد لهر چهار دوری مکه شو بو همو کسی که مسلمانه اگری کاتوا که مکه و سیری اگر ام همو اگری کراو تو و تیان هر اگر اگری چن کسی که دوره به ام سپای گلیک زوره کس نیوره از جلب کات اما پلانی شر ما بستم جابویا پلان زور زور مهمه ما مستایک که لکتابخانه سرتایی کتابیکانی بو اوی زیرک بن کتابیکان هند یک تنبل بون همو کتابیکانی دانا یکی پارچه ورقه چی هینا بیدان کتی دیه باشه همو تن بنوسن لسر او ورقه نازانم ناتوانم همو یان نوسیان ورقه هم کو کردوا همو یان شونه خوشه کتابخانه که چاله چی حب کن دیوتی همو ورقه هم بینه بیخنه او چاله و ناشتیان چونه پولکه و تیان او چی بو ناشمان ناتوانم نازانم اما مستای زیرک یکسر جارش که کتابیکان ناتوانم و نازانم نبی بیستن چونکه ناشت من مرتوال باید زور زور مهم پلان با سر کوتن حضرت یوسف سلامی خواهی لسر بید حوت سال گرانی چهار سر کرد با حوت سال باران نباریم حوت سال گرانی چهار سر کرد با پلان توانی حوت سال گلی مصر و خلکان شیدهاتن هموی خانی کردن و لگرانی رزگاری کردن با پلان دل سوزانه که فرموی اینی حفیظ علیم فرموی من حفیظم دی پاریزم امانتا ایماندارا او برا سیدی پارز علیمی جعلی پسپورا شارزای لو بوارا که حوت سال گرمی کو کردوا سایلو یکانی پر کرد با گولا گرم لگولا کی دا چون که لگولا کی دا گرم خراب نابی اسپیل اینا دا تیگ نا چه چه او فکر دا زانه ایسا خوکش بناو روشن بیرو بناو نوسر و روناک بیر لوانی بلی بابا او سردمی کن بو نزانه بر ربعی اوی شارزایی نیا او تا ایسا خور سردمی تکنولوژیا دا حضرت یوسف حوت سال گرمی کو کردوا و حوض سال رزگاری ولاته که رزگار کرد بلام ای امد توانین حوض روش ولاته کمان گله کمان لقاتو قری رزگار کن خوهر بلین اها یکسر بنزین نامینه نود نامینه خواردن گرانده بی هر اوی دوینه چیلی هاد بوچوه چو استا گرمکانی ایما کلزو تیاران و جیراوه والله بزید بیداده لو ساحه روک راوه زاله هنده شون هر اونده بیویجدان داش نپوش راوه او بردویتی او زا سر رای اوش حتا او که حکمتی اولالیه دورده گره او زا خواه سالش که دو سالی که پارکی بی ای کوا سایلو ای کوا خزمتی لکاتی ده گنم او سرچاوی جیانه نوتم ده نوتم نبی دژیم بلام او نبی او گنمم نبی ناجیم بو یک اولویت زور مهمه لکارکانه بو پلاندانان بزانه کامی اولویته گرینگ هیا و گرینگ تر هیا توی قطابی خوان نکر لپیشتره مچو بلای من بلانه سیاسی کنده که لشستکانه و بردوام و تا حتاش بردوام ده بیو هر او بزمه ده بید تو ایش سره چکت خواندنه با اندازه پیویز لفیسبوک و موبایل و تلفزیون زیگ براوا اگر لیشکه خود بید اولویه لیشکان ده زور زور گرنگه توی مسلمان به همان شو ایمان دارانی خوشویز کار سره چکت عبادتی خوابه برایتی ایمان داران بید لسرشتی چی فرعی یا لسرشتی چی جزئی می که به هراو چیشه لگل برا مسلمانه کنن بزانه که فرض لپیشتره لسنت تا فرض وستابه سنت بطاله لسرشتی بسید می کن بقاله ده بینی جاری وای افرتکه سفور و خیرش دکه خیرکه صدقه دی صدقه که مکو خود ده پوشه واجبه یعنی ایوه تماشا ده که بس ججنان ده بومزگوه دی خود ججن لسر رای سنت نوشی ججن بلام نه بو جمعه به هر حال شتا اول لپروژه کن منده لپلان منده اولویه که بی کار سرچه که من لبیر نشه و تا حضرت یوسف سلامی خواه لسر بی بپلانه توانی گلکه رزگار که لحوت سال گرانی عمر کور عبدالعزیز خواه راضی بی بدو سال و نیو توانی چار سری او همو گندالیب که خلیفه کانی پیش خوی هنه بویانو بدو سال و نیو بقولی استاده که تا نیو کابینه با نیو کابینه توانی بجور گندالی چار سر که وزیری دارای عمر کور عبدالعزیز دل والله لدی مشق و چوب و افریقیا کسی اگر نبو زکات ملیور بگره ای ایسا ام همو سوال کره ام همو فقیره ام همو هجاره ام همو نداره ام همو بیپاره ام همو بیکاره ام همو گنجانه درون بیچاره بو هندران بو دروا بو اولاد بجه دیله بو اولادی نود بجه دیله مسئله که بیپلانیه مسئله که بیپروژهیه زیادر اوی که هی مجاملاتا مزایداتا اوش براسی بحلوه حلوه دم شیرین نبی بله عمری کوری عبدالعزیز عزيز بدو سالو ششما همو گندليكاني شعر سرك و هر وها اوتا لنرويج من خوب که دو سال 2012 لیه مالک لیه بوم پرسیارم لیه چی اگر ایو نو تانزوره بو نو تی خودتان در نانن و تی حتی لو رشلاتی ناو راست قطره نو دومینه یک بیر نو تی خوب مالی ندینو داری نانی باله بی تواو بی اما دل سوزیه اما پلانه ایم لیره اوا برواد با پی امارکان با پین سالی که عراق دبی اعلانی افلاسی خوب کرد اما لبر بی پلانیه لبر بی خوانیه لبر بی صاحبیه براسی ایمان دارانی براز خوش رویز دبی وریابین و هر و حالا تو چیه او بوجانه و آبوری که دروز بویی چیه هی اوه یه چگل هاو ریکن من که چند سال پیش از ساعت طلبه ماستر بود لکشتوکال رو دیخون اوه چی طلبه ماستر و دکترای بواری کشتوکال هبو کردیان نگر رو بگرن بزنین او عرض رشه با چی باشه ای خاچی سپی با چی باشه ای خاچی سور با چی باشه ای سال تور چیه لشاری واحد بز گن مشامی برهم دینن شاری واحد بز زیتون شاری واحد بز گن مجو او بو کوه و توانیان آبوری خواهم ببوشن و خلچیش چیه بیجینی چیه خیزمتی که چیه نانی بداتی دنگ بو او دادا دنگ بو رنجی لگل او مهم که ابران نمره لبرسان براسی او پلان زور زور گرنگه ایمان دارانی برز خوش شویز که ایمه دا بیور یا بینو بخوم انداب چینو بطایبتی ایمه وکو تاک ابیتو آمان شد هبیو پلانت هبه بلان پلان چی شرعی و نقش رگا و برنامه چی شرعی و هر وها وکو کردستانیش ایمه ده پلانی کردستانی من هبه و ریابین و مار لدوزار لکونه که و پی معنو نده که پیمس حسن فرمویتی لا یلدغ المومن من حجر واحد جر مرتین انسانی ایماندار نابه لکونه که و مار دوزار پیویده والا ایمه ده انزا پیانو داوینو ده بی و ریابین با آگا بینو کجاری کت خلطاندم خواه خون بگری بلام دوزارت خلطاندم کجاری کت خلطاندم خواه تو بگری بلام کدو جارت خلطاندم خواه خون بگری یعنی براسی اما ده به پن لواشتان همو ور بگرینو با رچای وزعکان بکین بداخو یعنی استا پلانکان بزوری چان دبنه پیلان چون که براسی دوسوس او کسی لموزعی کردستانش ده تنازل بکر دوسوس او کسی سازش بکر بو امیلتا که تایق سکانم باو دینم که و دو جن کاتی خوی لسر منال محکمه هم بوا اویان وطویتی امنا اویان وطویتی امنا شایدیان هنا او کاتی منال کم بوا حتی دلت دادورکا حضرت داود با سلامی خواه لسر بی که هیچی نکراوا دادورکا وطویتی چاقویا کم بوا بینن منالکی اکم بدو کتوا کتی چیم بوا تو کتی چیم بوا تو دای که راسقی نکی وطویتی امنا وطن ازولم کر لبشی خوم بشی خوم دابو با منالکا سلامت بیتو اها یک سر دیوتی مادا موان او منالهی توی تو درو دکی برو دروا بوای او کسی که تنازل که لحزب کان لسیاسی کان لمسئول کان کام سازش که کام لبر ملت لبر بر جواندی گشتی دابزی معنی او درستوزو خمی کرد و کردستانیتی خمی ام ملتیتی جا براسی اما زور زور گرنگو دو بیوریا بین اینا زور جا خلق باسی پروژو پلان دکا مزایدات و مجاملات دکا بلام دبینی رگا کی نگرتوا فکری ایچ کی هیناوا که لگل دینی ملتا که تیگناکاتوا لگل عرف و عادتی ایما تیگناکاتوا فکری ایچی املا اولای هیناوا هی دولتانی دور و نزی چی هیناوا لبر اوا ترجو النجاة ولم تسلق مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس دواي رزقاري دكيو دلي رزقارم بيتو بلا مريابا رقاي رزقاري نقرتوا رقاي رزقاري دياره ودزاني لشوية چونك كشتي لسر وشكاي ناروا لخواي قولتا بارينوا دلیل یا ربی خواه عاقبت ما مخیر جاری یا ربی خواه لبنا هکان من خوش بی یا ربی خواه داری خیر لم خلق و خاکب کی توا یا ربی خواه مسئولکان و کار بدستکان بکیت خواهنی پلانی چی براستی پلان بی خواه نقش رگای باش من بود ابنین خواه نقش رگا من قرآن و سنت بی خواه نقش رگا من شریعت اسلام بی خواه لبنا هی خواه من دای کباک من خوش بی خواه داری خیر من لب کی وا شر و آجوان خیالات کمان اوی دل بخم دلی خوش کی اوی حوصله باشی نی خواه هاوسری بنصیب کی او ایمنالی منالی بیتی او ایمنالی هی بو صالح کی او قرزار بو پرکی یا رب العالمین یا ربی خوا هر زانیو ازادی و خوشی زیات خیرات کمان خوا دجمنا زالله کی بسرماندا یا الله یا ربی خوا برحم خود رحمان تی بکی بخرافه خرافه کارن ما لگل نکی ایمان ما سلامت کی خلق و خاک ما سلامت کی یا رب العالمین امین امین.